اللہ علیہ فرماتے ہیں علم کی عدم جواب استجار علی قضائے خلاف جوانگی میں زکات کو زکات وصول کرنے پر ہمارا لینا جائز ہے تو حکام قضات کو فیصلہ کرنے پر بھی اجرت لینا جائز ہے. اجرت سے خارج ہونے حضرات کی دلا شب کے رشت مراد کی عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ سب بخاری شریف کتاب الرسایا موصولا آ چکا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی کو استحضار نہیں تھا, انہوں نے بجائے بخاری کے ابن ابی شیبہ کی کتاب سے موصولا اس کو نقل فرمایا. خوش ہوتے کہ میرا یہ شاگرد اچھا ہے کہ پرانے سال میں حافظ ہوتے تو میں ان کی شاگردی کر لیا. حافظ مجھے بھی گھوڑتے رہتے جا کر کے کہیں چپ ہو جاتا, کہیں حافظ کو بحث کر کے چپ کر دیتا. چلیے چلتی چلو کی سند میں چار صحابی جمع صاحب نظیر ویت ابن عبدالرزا عبداللہ بن سعدی حضرت عمر امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا مسجد میں قضاء و جہان جائز ہے. امام شافعی فرماتے تھے فیصلہ مسجد سے باہر ہونا چاہیے کیونکہ کبھی حائض میں فساد مشرک آتے ہیں. جمہور علماء فرماتے ہیں فیصلہ مسجد ہی میں ہوتا ہے. حضرت عمر شافعی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا قبلہ کی طرف ٹیپ لگائے ہوئے مسجد میں فیصلے کرتے تھے, اور موفق کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا اجماع ہے. امام مالک فرماتے ہیں القضاء فی المسجد من امر الناس القدیم. دونوں اثر قضاء حسن زرارا قلعہ کے اشارہ کر دیا بیان اور قضاء فی المسجد لازم. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں فیصلہ تو مسجد میں کرنا چاہیے, لیکن حج مسجد سے باہر جاری کی جائے کے لیے ان میں سلاسل کا مسئلہ ہے. امام مالک فرماتے ہیں لا باخر سیات یسیرا، اگر چند کوڑے مارنے ہوں تو مسیح میں مار سکتے ہیں، زیادہ نہ مارے جائیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے محدود کا پیشاب کا خانہ نکل جائے اور مسجد کے اندر نکل جائے. وقال عمر اخر جاب من المسجد ولم ترج القران عليه نحوه وبه قال ان قد يحل بكذا قال ان قد لم يحل من النبي صلى الله عليه وسلم رجل وفي رساله الامير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب موعظه الامام للخصوم. حضرت امام بخاری کہتے ہیں امام کو خصوم قبال نصیحت کرنا چاہیے تاکہ اگر کوئی غلطی پر مصر ہو تو اپنی غلطی سے باز آ جائے. چلیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر حاکم کسی واقعے کا شاہد ہیں تو ایسی صورت میں اس کی حیثیت ایک شاہد کی ہو، لہٰذا وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. ہاں اگر چیز مشہور و معروف ہو اور تہمت کا کوئی اندیشہ ہو، نگران نہ ہو، جیسے وہ قتادہ کے سلب کا قصہ ہے، تو پھر حاکم اپنے علم پر فیصلہ کر سکتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ سرب کیسے پاک ابو قتادہ کو ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر جواب طلب کیے تھی ابو قتادہ کے حق میں فیصلہ کر دیا. یہاں پر امام بخاری نے سوال یہ ہے، امام بخاری نے دو ترجموں میں نقل کیے ہیں. ایک ترجمہ ہے باب قاضی یحکم بینہم فی امر ما فی لازم فی الظنون والتہمۃ، جو صفحہ 207 پر آیا ہے. اور دوسرا ترجمہ ہے باب الشہادت تکون عند الحاکم فی ولایت القضاء قبل ذلک للفصل. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ ترجمہ اولا کا تعلق قضاء القاضی بعلمہ سے اور ترجمہ ثانیوں کا تعلق شہادت عند الحاکم سے، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ شہادت عند الحاکم کی صورت میں تو حاکم کسی بات کا شاہد عین ہوتا ہے، اور قاضی کا کسی چیز کے قاضی کا کسی امر کے عالم ہونے کے لیے شاہد عین ہونا ضروری ہے. ہو سکتا ہے قاضی نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ہو سکتا ہے کسی سے سن کر معلوم کیا. تو ترجمہ کا عام ہے اور یہ ترجمہ اخص ہے، لیکن بہرحال شہادت عند الحاکم علم حاکم کا ایک فرد ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ شہادت عند الحاکم کی کے احتساس کی وجہ سے اس کے لیے مستقل ترجمہ منعقد کیا، اور اس سلسلے میں علماء کے اقوال بھی آگے چل کر ذکر فرمائے. وقال سليم بن القاضي وقال ابو انسان بشهاده فقال ائت لنا من عرفات هذا لنا وقال يعني قاضي شروع کسی مسئلے کے شاہد عین تھے. خصم نے کہا آپ نے تو دیکھ ہی رکھا ہے، فرمایا میں ایک گواہ ہوں، چل امیر المومنین کے پاس وہاں مقدمہ لائے کر میں تیرے حق میں شہادت دے دوں گا. معلوم ہو گیا کہ قاضی محض کسی واقعے کا شاہد ہونے کی وجہ سے اپنی شہادت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتا. چلیے نورائے ترجن الحدین سرقت امیر فقال شہادت کو شہادت رجمین قال سرقت. یہ اثر سفیان الثوری نے اپنی جامع اور سفیان کی طبیعت سے عبد الرزاق المصنف نے روایت فرمایا ہے، لو رأیتا بصیغۂ خطاب بھی ہو سکتا اور لو رأیت بصیغۂ تکلیم، اگر بصیغۂ خطاب ہو تو مطلب یہ ہے عمر ابن خطاب عبد الرحمن ابن عوف سے یہ کہہ رہے ہیں، اگر آپ نے کسی شخص کو زنا یا سرقہ کر کے دیکھا اور آپ ہیں امیر یعنی حاکم یا قاضی، تو کیا آپ اپنی اس مشاہدہ کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتے ہیں؟ عبد الرحمن ابن عوف نے جواب دیا، شہادت کا شہادت رجیم امیر المومنین، آپ اگر کسی واقعے کے شاہد نہیں ہوں گے تو آپ کی شہادت ایک انسان کی شہادت ہوگی اور ایک انسان کی شہادت پر فیصلہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اگر میں بھی ہوتا تو میں اپنی شہادت پر فیصلہ نہ کرتا. حضرت عمر نے فرمایا صدقہ تم سچتے ہیں. اس سے مصنف کا جو دعویٰ ہے وہ بھی واضح ہو گیا، یعنی قاضی اگر کسی واقعے کا شاہد عینی ہو تو وہ ایک شاہد کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر یہ بصیغۂ متکلم ہو تو اثر کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر نے عبد الرحمن ابن عوف سے فرمایا، بتاؤ اگر میں کسی کو زنا یا سرقہ کرتا دیکھوں اور آپ امیر یعنی قاضی ہیں تو کیا آپ تنہا میری شہادت پر فیصلہ کر دیں گے؟ عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا، آپ کی شہادت ایک انسان کی شہادت ہے، لیکن یہ احتمال بخاری کے ترجمے سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا، کیونکہ بخاری کا ترجمہ تو شہادت عند القاضی سے تعلق رکھتا ہے اور تقریر مذکور پر شہادت عند القاضی کا ثبوت نہیں ہو رہا بلکہ شہادت عند غیر القاضی کا ثبوت ہو رہا ہے. قاضی تو عبد الرحمن ابن عوف ہیں اور شہادت حضرت عمر کے پاس ہے، اس لیے ثواب پہلا ہی احتمال ہے. اور یہ جو حافظ ابن حجر وغیرہ رسول اللہ نے نقل کیا ہے کہ جامع سوری میں ہے، ارأیت لو رأیت اول بصیغۂ خطاب ثانی بصیغۂ تکلم، حافظ نے نقل تو کر دیا لیکن یہ غور نہیں کیا کہ اس روایت پر یہ اثر ترجمے کے مطابق نہیں رہے گا. مجھے تو ایک احتمال یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاید جو اثر آپ نقل کرتے ہوں وہاں دونوں جگہ خطاب ہی کرے تو ارأیت لو رأیت، بتاؤ اگر تم نے تمہر کو آج تو ذرن کا علم تھا لیکن محنت نے علم کی بنیاد پر قرآن نہیں لکھا. سوال یہ ہے کہ قرآن تو قطعی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، اگر یہ آیت قطعی تھی تو اس کو چھوڑا کیوں، اور اگر قطعی نہیں تھی تو انہوں نے لکھنے کی ضرورت کیسے کر لی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بحیثیت قرآن کے لیے لکھنا چاہتے تھے، بحیثیت بقائے حکم کے لکھنا چاہتے تھے، اسی لیے اسی اثر کے بعد دیگر گروپ میں یہ تصریح وارد ہوئی ہے، لکتبتہ فی آخر القرآن، میں اس کو قرآن کریم کے آخر میں لکھ دیتا، اور بعد میں وارد ہوا ہے کہ اس کو حاشیے پر لکھ دیتا. واللہ تعالی اعلم. اس کتاب المغازی میں آ چکی اور وہاں میں یہ بتا چکا کہ یہاں دو روایتیں ہیں، اسیدی مثال محمد موجمہ بالغ موجمہ والعین المعملہ، اگر یہ ضبط اول لیا جائے تو یہ اسبغ کی تصویر اور اسبق سے مراد حقیر لون ہے، مقصود تحقیر ہے، یعنی اس حقیر انسان کو اللہ کے شیر کا سلب نہ ہو، اور اگر یہ ادیبیہ ہے جب کسانی ہے تو پھر اس صورت میں یہ تصویر یا تو ہے دبو کی، اور مراد یہ ہے کہ اس حقیر کو مت دو، کیونکہ دبو یعنی گفتار کا خاص سہل ہے کہ وہ دوسرے کا شکار چرا کے کھا لیتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تصویر اغبا ہے، اغبا کہتی پسیر دبو کو، تلوار کا وار اسی شخص کا زیادہ گہرا ہوتا ہے جس کا بازو طاقتور اور ہاتھ لمبا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کچھ نہیں جنس میں واقع ہوا، ہم بھی مسلم جنس میں اس کی جگہ پاما ہے، ہمارے نبی پہلا اس پر راجے ہے اور اس کی وجہ آگے آ رہی ہے. چلیے بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بتائی تو تہوار نے نفس نقل کی تھی، اس نے کہا علیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقع ہوا تھا جو ون تھا، اس لیے امام بخاری نے عبداللہ بن صالح کے طریق سے لیب سے اس روایت کا لفظ پکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فرما دیا جو سوال ہے، اور یہ بخاری کی عادت ہے جب روایت میں کوئی وہم آتا ہے تو بعد میں جو سوال ہوتا ہے اس پر تنبیہ کرتی ہے. الحاکم لائق بھی یہی امام مالک رحمت اللہ علیہ وسلم اور امام احمد کا ظاہر مذہب اور امام شافعی کا ایک قول ہے. چلیے قول باغی میں پید ہو جی شاہد ہیں، یعنی اگر کوئی حاکم کی مجلس میں اقرار کرے تو بعض کہتے ہیں اس اقرار پر فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ حاکم دو آدمی کو بلا کر اس اقرار کا گواہ نہ بنا دے، یہی ان میں قاسم اور اشرف کی رائے ہے. اور بعض مالکیہ کہتے ہیں اگر مجلس قضاء میں قسم نے اقرار کیا ہے تو پھر کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، حاکم اس کے اقرار پر فیصلہ کر سکتا ہے. بعض اہل عراق معصومی اور آپ مجلس القضاء پر لاتے ہیں، بعض اہل عراق کہتے ہیں جو بات مجلس قضاء نے سنی ہے اس پر وہ فیصلہ کر سکتا ہے. یہ وہی قول ہے جو ابھی میں نے بعض مالکیہ سے نقل کیا ہے، یہ قول ابن ماجہ شون اصبہ اور سہمین سے نقل کیا جاتا ہے اور یہی امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے. اللہ الدین کہتے ہیں جوہر عمل بھی چلیے یقینی، یعنی کہیں بھی اقرار کرے قاضی اس پر فیصلہ کر سکتا ہے، یہی امام ابو یوسف اور امام شافعی کا مذہب ہے. چلیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شہادت سے کیا مقصود ہے، آپ کو پہچاننا ہے، جب قاضی کو علم ہو گیا تو یہ علم شہادت کے علم سے اقوا ہے، کیونکہ شہادت کا علم ہوتا ہے وہ علم سمع ہے، اور جو قاضی کو علم حاصل ہوا ہے وہ علم المشاہدہ ہے، اور علم مشاہدہ علم سمع سے اقوا ہے. قاضی خود دیکھ رہا ہے ایک چیز کو، قاضی کے سامنے جب خود اقرار کر رہا ہے، قاضی اقرار کو سن رہا ہے اور آنکھوں سے مقرر کو دیکھ رہا ہے، تو ایک شکل تو یہ ہے کہ کوئی قاضی کے سامنے اقرار کر لے، اور دوسری شکل یہ ہے گواہ کے کہے بلانے میرے سامنے اقرار کیا ہے، دونوں میں فرق ہے. اول میں قاضی کا مشاہدہ شامل ہے اور دوسرے میں صرف قاضی کا سمع داخل ہے اور کچھ نہیں ہے. وَلَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمَعْنِ کے لیے لوگ فرماتے ہیں کہ اموال میں قابلیت نہیں ان پر فیصلہ کر سکتا ہے غیر میں نہیں. یہی امام ابو حنیفہ ابو یوسف کے مسلک اور احمد کی روایت سے امام بخاری نے قاسم ابن محمد کے قول اخیر ملا کر اور اس پر سکوت کی مہر لگا کر اشارہ کر دیا کہ بخاری کی نزدیک ہی راجے امام بخاری رضی اللہ تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی شہر میں امیر جو قانون پر کرنے جاری ہیں یہی ان ارباؤں کے اخبار کا مسلک کے چلیے اور یہ نبیز العاصم جی حاکم دعوت کو قبول کر سکتا ہے اس مسئلے میں امام بخاری سے ظاہر ترجمہ سے تم عالم ختم قبول کر سکتا ہے لیکن امام مالک شافعی احمد فرماتے ہیں صرف دعوت ولیمہ قبول کر سکتا ہے اور باقی دعوتیں قبول نہیں کر سکتا. امام ابو حنیفہ بھی یوسف فرماتے ہیں اگر دعوت عامہ ہو تو قبول کر سکتا ہے دعوت خاصہ نہیں. دعوت عامہ اور خاصہ کا فرق یہ ہے کہ دعوت عامہ میں قاضی کی ذات ملحوظ نہیں ہوتی, بہرحال دعوت ہوگی قاضی صاحب آئے نہ آئے, اور دعوت خاصہ وہ دعوت ہے جس میں کوئی خاص انسان ملحوظ ہو, اگر وہ آئے تو دعوت ہے ورنہ نہیں ہے. قاضی صاحب آئے تو دعوت ہے, وہ دعوت نہیں. بابو ہدایت المال کی ایک حدیث ہے, حدیث پوری ہے ہدایت المال غلولن اخرجہ احمد وابو عوانہ نے حمیدی السائلی رحمہ اللہ تعالی. اگر وہ کام کو کوئی ہدیہ دیا جائے تو ان کو ہدیہ قبول کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے اس مسئلے میں اختلاف. جمہور علماء علم اربا وغیرہ فرماتے ہیں اگر پہلے سے ہدیہ دینے کی عادت ہو تو جتنا ہدیہ دیتے تھے اگر کچھ نہیں دے رہے ہیں تو قبول کر سکتے ہیں, اور اگر اس پر اضافہ کر دیا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور مالکیہ ایک قول بھی فرماتے ہیں جب حاکم حاکم بن گیا تو کسی کا حدیہ قبول نہیں کرے, چاہے پہلے حدیہ دینے کا دستور ہو اور چاہے نہ. امام بخاری بظاہر اسی بات کو قائل ہیں, اس لیے کہ انہوں نے ابو حمید اس بات میں ابو حمید سائلی کی وہ حدیث ذکر کی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیہ کے لینے پر نکیر فرمائی اور فرمایا اللہ جل سکی بے کے حلیم کے قیم بے حیاء کی حدا لہم لا چلی اور اسی بارہ سترہ کی ابن عبدالعہ قال سترہ سکانہ نے دوریا نور وقت اکبر ابو حمید بن سائلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اسلام علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل من بنی اسلمی بارہ ابن مسلیہ کے عرب صلی اللہ علیہ وسلم بین سمیع امائی ولم یکن الزوری سمیع امائی خوار صوت والجوار من یجعرونا کسوت البطرہ کے اور کیونکہ خوار صلی اللہ علیہ وسلم خالق مسلم جوار تھا قرآن میں اللہ آیا تو اس لیے اس کی شرط کے پیچھے اور اس طرح جامعی مومنین نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب استمداد موالی و استعمال موالی جمع ہے مولا کی, اس سے مراد آزاد شدہ غلام. امام بخاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آزاد شدہ غلاموں کو کسی شہر کا حاکم یا قاضی بنانا جائز ہے, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں, صرف قریشی ہونا امام کے عظمہ کے لیے چلی الغرفاء جو من عریف کی عریف کہتی ہیں نقیب اور چودھری امام بخاری کے مقصد یہ کہ لوگوں کا عریف اور نقیب اور چودھری کو کر دینا جائے کہ ان کے امور کی ذمہ داری لے لیں اور ضرورت کے وقت حاکم اعلیٰ کو اطلاع کرے. لیکن اور اب آگے وہ پازم زیادتی کرتی تھی, اسی لیے داؤد نے ایک حدیث نواری ہوا لاب الناسن اور انل عراق کا حکم و لاب الناسن اور افا ولا تین اور افا النار یعنی بادشاہ کے منہ پر تعریف کرنا اور نکل کر اس کے خلاف بولنا مکروہ ہے, اس کی اس سے انتشار اور کتنا پیدا ہوتا ہے. ماں یوگرہ کر کر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے سلطان الاسلام نے بات سنا صحیح ہے اور یہ اس وقت ہے جبکہ سنا خان سے سلطان میں عزم پیدا ہوتا اور بادشاہ کی کسی غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے باہر نکل کر اس کے خلاف بولنے کی گنجائش ہے, مگر بولنے والا اپنی نیت کے لیے. حاکم کے یہاں تاریخ کرے باہر نکال نکل کر اس کے لیے وہاں جیسی بات کی یہ ہے دل وطن غائب کا مطلب یہ ہے کہ اگر مطالعہ غائب ہو تو اس کے خلاف فیصلہ کرنے کا خود ہے, کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کے خلاف فیصلہ کرنے کا مسئلہ مختلف یہ ہے. حضرات ان سلاست جائز کرتے ہیں, جب ہند نے ابو سفیان کے خلاف دعویٰ کیا کہ وہ خرچہ نہیں دیتے ہیں تو آپ نے فرما دیا خود ہی مارتی کہ ولد کے بیمارو, لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہوئی. امام احمد کی ایک روایت ہے اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا لا تقضی ایک بین اثنین حتیٰ تسمع کلام الآخر, رواہ ابو داؤد و ترمذی وقال حدیث حسن. سوال یہ ہے کہ پھر ہند کی حدیث کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب احناف کی طرف سے ہو سکتا ہے, یہ قدار غائب ہے ہند ابو سفیان کے مکے میں موجود تھے, لیکن یہ جواب ضعیف ہے اس لیے کہ ہاں غیبت سے مراد غیبت عن مجلس الحاکم, حاکم کی مجلس انہوں نے نہ ہونے کا اعتبار, اور امام بخاری یہ کہتے ہیں جب حاکم کی مجلس میں نہ ہونے کی صورت میں مدعی کے خلاف فیصلہ معتبر ہو سکتا ہے, تو اگر مدعی موجودگی نہ ہو کسی اور شہر یا ملک چلا گیا تو پھر اس کے خلاف فیصلہ مسموع ہو سکتا ہے, بدل گئے اولا مسموع ہو سکتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث نقل کی جاتی ہے بخاری وغیرہ جمہور علماء اس کو مرجوح قرار دیتے ہیں اور اس کی صحت کو تسلیم کرتے ہیں. اور اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب مدعی مطالعہ دونوں حاکم کی مجلس میں موجود ایسے وقت میں حضور فرماتے ہیں لا تقیب نہیں پتا کو سنا کلام پر اس کی بھی سن لو اس کی بھی سن لو پھر فیصلہ کرو. امام بخاری بتا دیا کہ حاکم غائب کی موجودگی میں غائب کی وہ اس کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے تو اب یہ بتاتی ہوں کہ میں فیصلے خالی پر اعتماد کر کے کسی عمار پر قبضہ جمانے کی کوشش نہ کرو. فضا حاکم داخل نہ کہ تین باتیں نہیں فضا الحاکم لا یحل حراما ولا یحرم حلالا. یہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے. انہوں نے کتاب الکل میں اسی طرح سے لکھا ہے. امام بخاری علامہ الزمان تھے, ان کو اکابر کے جملے ازور تھے اس لیے ان کو ان کے موقع پر فٹ کر کے چلے جاتے تھے. یہ مسئلہ کہ قضاء قاضی ظاہر ناقل ہوتی ہے باتیں بھی ابھی قریب بیان ہو چکا ہے. امام مالک, امام شافعی, امام ابو یوسف, امام احمد ابن حنبل کے نزدیک صرف امام مالک, امام محمد, امام شافعی, امام احمد کے نزدیک صرف ظاہرا نافذ ہوتی ہے باطن امام ابو حنیفہ ابو یوسف کے عقود و فسوق میں. اگر محل میں قابلیت کو اور قاضی کو شاہدین کر کے برنال نہ ہو تو ظاہر وہ بات اتنا ہوگی. صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید زمع کے لڑکے کے متعلق دو فیصلے دیے. ایک فیصلہ دیا ہوا لگایا, یہ فیصلہ تو ظاہر کے مطابق, اور دوسرا فیصلہ دیا واحد المنیا سزا. یہ حقیقت الامر کی رعایت کرتے ہوئے تھا اس کی وضاحت کر دیا. امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گنا اور جیسی غیر منقسم اشیاء جیسے رہا امام وغیرہ کے بارے میں یہ حاکم فیصلہ کر سکتا ہے, اور جو فیصلے پر رابطہ البین پر اس پر عمل کرے گا. علامہ ابن منیر کہتے ہیں بخاری نے کلمہ ان لوگوں پر رد کرنے کے لیے منعقد کیا ہے جو بے علماء سے منع کرتے ہیں. ہمارے نبی کے منیر کی پتلے کے محل ہے ترجمے میں پانی کا کام کرتے ہیں. امام بخاری نے جو خصومت کے لیے ونحوی کا مسئلہ بیان کر دیا اور مزید تعمیم کرتے ہیں, فرماتے ہیں فیصلے کے لیے مال کی کوئی مقدار شرط نہیں, قلیل ہے کثیر ہے. حاکم کے یہاں جو مقدمہ جائے گا تو اس کے بارے میں کرے گا. یعنی اگر حاکم لوگوں کے اموال کو فروخت کرتا ہے اور ضرورت اس کی متقابلی ہوتی جائے. مثلاً کسی شخص کے لیے کوئی حق واجب ہے اور وہ ادا نہیں کر رہا, آپ کی مدائے حق کے لیے اس کا مال فروخت کرتا ہے جائے. اسی طرح کوئی آدمی خرچ کرنے میں پریشانی کرتا پیدا کرتا ہے, آپ اس کا مال فروخت کر کے اس کو دے دے کے دے جا اپنے اوپر خرچ کر. انہیں میں سلاسا اور ابو یوسف محمد دونوں کو امام ابو حنیفہ دونوں مسلوں میں اس بات کو قائل ہوں کہ آپ ہی فروخت نہیں کرے بلکہ مالک کو مجبور کرے کہ وہ فروخت کرے. امام بخاری میں اللہ علیہ وسلم ابھی سے وہ سے سال کی کری وقت بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم من دعائی مجھے میں حامل تو بھی بار قدر من میرے بار قدر محمد بن بشری بار قدر اسماعیل بار قدر طلب بن قوین انا بائن انجاز من رضی اللہ عنہ بار قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار قدر من اقابیات کا غلانا انجو بن لم یکن لہو معلوم غیر وما معلوم بسانی میاتی بھی احمد کما اقل بسانی ہی لئے تو بھی اسماعیل امیر مومنی رفی اللہ طلب سمنید تو صاحب وہاں تیری نہیں حضور نے غلام کو دیکھ کے تین دن کے اندر اعتراض کے معنی اعتنا ولم یقترف ولم یعتن ولم یبال. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر امراؤ کام پر تانا کیا جائے اور اس کی کوئی بنیاد نہ ہو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں. ملم یکرس کہہ کر اور لا علم کہہ کر یہ باتوں کی طرف اشارہ کیا. ایک تو یہ بتایا ہے اگر کوئی آدمی عمرہ پر کام کسی دلیل کی بنیاد پر کرتا ہے تو اس کی بات کی طرف توجہ کی جائے گی. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قدامہ ابن مظعون پر کام کیا گیا تو شراب نوشی کرتے ہیں اور حضرت عمر نے اس کا اعتبار کیا. اور اسی طرح سے دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اگر عمرہ پر تانا زنی کسی فتنے کا سبب ہے, آئندہ انتشار پیدا ہو جانے کا ذریعہ, تو ایسی صورت میں غفلت نہ کرنا چاہیے کہ نہ ہو اتصال خرق اور واقعی اور پھر معاملہ خط نہ ہو. اگر کوئی پرواہ نہ کرے تو گنجائش, یعنی اگر کوئی پرواہ کرتا ہے مصلحت کی رعایت کرتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے. القسم دائمی قسم ہمیشہ خصومت کرنے والا حصہ, اس کو الگ اس لیے کہتے ہیں یہ ماخوذ لدید سے لدید کہتے ہیں گردن کی رگ کو. جو آدمی دائمی خصومت ہوتا ہے اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بات کی جاتی ہے تو تسلیم کرنے کے بجائے کبھی گردن ادھر پھیر لیتا ہے اور کبھی گردن ادھر پھیر لیتا ہے, بات سننے کو تیار ہوتا ہے. ہم سب سے مجبور انسان وہ ہے جو کثرت سے گھبرانے اور خصومت کرنے والا. حاکم کا فیصلہ اگر دل پر مبنی ہو یا علم کے اجماع کے خلاف ہو تو فیصلے قاضی مردود ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل کتاب الاعتصام منعقد کیا, باب الاعتصام بالعالم والحاکم فاقتا خلاف الرسول من غیر علم فقوله مردود. حضرت امام رضی اللہ عنہ نے یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ قضاء قاضی اگر زور پر مبنی علماء کے خلاف ہو تو مردود ہے, قرآن والے مقام پر ہی ہوتا ہے اجتہاد مجتہد. اگر حدیث کے خلاف ہو تو عمر کی ہے چل. تو یہ بات کرتے محمود امام بخاری کہتے ہیں اگر حاکم لوگوں کے یہاں جا کر کچھ صلح کرا دے تو جائے ہے. اور اس پر خاص طور سے تنبیہ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہو سکتا ہے کسی کے خیال کو کہ حاکم کا رعایا کے پاس جا کر صلح کرانا منصب امامت کی بے توقیری کے مرادف ہے. تو امام بخاری کا یہ نہیں اس میں کوئی فرض نہیں. حاکم جا کر فیصلہ کر سکتا ہے اس لیے کہ وسلم جا کر صلح کرائی ہے. سوالیوں کی بلاغری میں ابو عوانہ ابن تلبی سے معذرن اور امام احمد نے معرفہ میں بطریق عینا ابن عبد الرحمن سے نقل کیا کہ ایک دن ابو بکر کی مغیرہ سے ملاقات ہو گئی اور مغیرہ کوفہ کے امیر تھے. پر تو ابو بکر نے کہا نکلی مغیرہ نے کہا اریل حاجتن. اس پر ابو بکر نے فرمایا نل امیر رضا ولا رسول. امیر کی زیارت کی جاتی ہے, امیر کسی کی زیارت کے لیے نہیں جاتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر کو کہیں جانا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے اور وہ تو اس کی سند بخاری کی حدیث کے معارض نہیں ہے کلام ہے. اور اگر ثابت مان لیا جائے تو اس سے مراد بلا حاجت اسلام و مسلمین کے جانا ہے اپنی ذاتی حاجات کے لیے. اپنی ذاتی حاجات کے لیے آدمی ادھر ادھر نہ جائے اور عامت المسلمین کی حاجات کے لیے ادھر ادھر جانے میں صلح کرانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ ہے کہ ایک ساتھ ناپسندیدہ ہے گاہ بگا جانے میں کوئی حرج. چلیے حضرت الصلاۃ قولہ و امر ابا بکر مصنف نے پوری کتاب میں صرف نہیں کیا اور اسی طرح احمد اور داؤد بن کی روایت واقع ہوا ہے امام بن زید کی تقرر گاہ سے ہے. امام بخاری کہتے ہیں خاطب کے لیے امین ہونا چاہیے. اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے, تھوڑا سا اختلاف ہے. انتیہ نابلا فرماتے ہیں مسلمان ہونا چاہیے, مالکیہ کا مطلب ہے اور شافعیہ کا یہ کہ یہاں ایک وجہ ہے جس کو امام فیضی وغیرہ نے اختیار کیا ہے اور نووی نے منحاظ میں بادشاہ کے لیے یہ ہے کہ مسلمان مشق نہیں ہے. ابو موسیٰ شاعری نے ایک نصرانی کا تیورت لیتے ہیں اس پر یہ اشکال جسے انہوں نے خطاب اس پر نکیل کی. حقیقت یہی ہے, بڑی غفلت کی بات ہے. غیروں کو رکھا جاتا ہے یہ اپنے آپ کا رسوخ پیدا کر کے پھر اسلام مسلم کو نقصان پہنچاتے ہیں. وہ بھی مارا کر رہا ہے.